sportowy poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Z pozwem do międzynarodowego arbitrażu przeciwko Gazpromowi wystąpił Europolgaz. W prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiano o przygotowaniach do szczytu NATO w Wilnie. Ulewa pokrzyżowała plany organizatorów uroczystości w rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Właściciel polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, spółka Europol Gaz, wezwała rosyjski Gazprom do arbitrażu w sprawie roszczeń łącznie na około 6 miliardów złotych, poinformował w TVP Info wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Europol Gaz, czyli spółka odpowiedzialna za przesył gazu, wystąpiła do arbitrażu z pozwem przeciwko Gazpromowi o zwrot mniej więcej 850 milionów złotych należności zaległych za przesył gazu, powiedział Sasin. Jak wyjaśnił wicepremier, gaz, który miał płynąć przez Polskę, nie płynął. Nie, dlatego Polska ma prawo do tego, żeby domagać się zwrotu pieniędzy. Co więcej, ten wniosek o arbitraż dotyczy również utraconych zysków przez Europol Gaz. To kwota powyżej 5 miliardów złotych. Na tyle oszacowano rzeczywiście ten czas do 2045 roku, gdzie Rosjanie zobowiązali się przesyłać gaz przez polskie terytorium, podkreślił minister. Przygotowania do szczytu NATO w Wilnie, a także działania obrony przeciwlotniczej w Polsce to główne tematy zwołanej przez prezydenta Narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wzięli w niej udział ministrowie obrony i spraw zagranicznych oraz wojskowi dowódcy. Działania, które będą realizowane przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie, to główne tematy narady. Mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami szef BBN-u Jacek Siewiera. Są to działania skupione na kwestii dotyczącej planowania regionalnego, generacji sił, również struktury dowodzenia i adaptacji struktury dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego do aktualnych wyzwań. W czasie narady pojawiła się także kwestia współpracy na linii resort obrony wojsko w związku z incydentem pod Bydgoszczą. Jacek Siewiera zapowiedział poprawę procedur komunikacyjnych między siłami zbrojnymi, resortem obrony, opinią publiczną oraz siłami sojuszniczymi NATO. Podkreślał, że o żadnym konflikcie nie ma jednak mowy. Zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Jacek Siewiera powiedział, że przed szczytem NATO, który odbędzie się w połowie lipca, do spotkań w podobnym formacie na pewno jeszcze dojdzie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ulewa pokrzyżowała plany organizatorów uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w 79. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. W trosce o zdrowie weteranów zdecydowano o skróceniu głównych obchodów, które miała rozpocząć polowa msza. Wcześniej jednak uroczystości, zarówno te oficjalne, jak i społeczne, odbyły się w mieście Cassino. Krótka modlitwa ekumeniczna i złożenie kwiatów między innymi na grobie generała Władysława Andersa i jego żony Ireny, a wszystko w strugach ulewnego deszczu. Nawet ten deszcz nie przeszkodził nam dotrzeć tutaj, być tutaj, modlić się i oddać hołd generałowi Andersowi i jego żołnierzom. Mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Natomiast rano pod patronatem Polskiego Radia z miasta Cassino wyruszył trekking szlakiem historycznym bitwy o Monte Cassino. Wśród 250 uczestników tyczkarski mistrz świata, a zarazem żołnierz Wojska Polskiego Paweł Wojciechowski. Czymże są nasze czyny przy tym, co wydarzyło się tutaj 79 lat temu? A za rok 80. rocznica bitwy. Swoją obecność na Monte Cassino zapowiedzieli już prezydenci Polski i Włoch Andrzej Duda i Sergio Mattarella. Z Cassino Karol Darmoros, Polskie Radio. Amerykański Sąd Najwyższy stanął po stronie Google'a, Twittera i Facebooka w sporze o odpowiedzialność za zamachy terrorystyczne. Rodziny ofiar ataków argumentowały, że platformy społecznościowe pośrednio przyczyniły się do śmierci ich bliskich. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Sędziowie Sądu Najwyższego jednogłośnie odrzucili pozwy, których autorzy argumentowali, że Google, Twitter i Facebook pozwoliły na wykorzystywanie swoich platform do podżegania do ataku na turecki nocny klub, w którym w 2017 roku zginęło 39 osób. Sędziowie nie zgodzili się na ograniczenie prawa, które chroni media społecznościowe przed procesami sądowymi za treści publikowane przez użytkowników. W sprawie amerykańskiego studenta, który zginął w ataku terrorystycznym państwa islamskiego w Paryżu w 2015 roku, Sąd Najwyższy zwrócił sprawę do sądu niższej instancji. Sędziowie ocenili, że dowody na to, że Twitter pomagał ISIS w przeprowadzeniu ataku, są niewystarczające. Orzeczenie Sądu Najwyższego to sukces branży technologicznej, której przedstawiciele uznali, że jest ono zwycięstwem wolności wypowiedzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu. Na północy i zachodzie kraju większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 12 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22:00 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek pokrótce, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. W cyklu Trójka na Kresach Katarzyna Gujska razem z Arturem Lutkowskim, dyrektorem Domu Kultury Polskiej w Wilnie, rozmawiać będą o znaczeniu tej instytucji dla tożsamości polskiej społeczności żyjącej w państwie litewskim. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z Markiem Tellerem, autorem książki Fałszywi arystokraci. I na zakończenie tradycyjnie już zapraszamy na kolejny odcinek radiowo-drogowego miniserialu. Dom Polski w Wilnie jest największą polską placówką kulturalną poza granicami Rzeczypospolitej. Na początku maja premierzy Polski i Litwy uroczyście otworzyli nową część tego budynku. O znaczeniu tej instytucji dla tożsamości polskiej społeczności żyjącej w państwie litewskim oraz o przyszłości relacji pomiędzy Polakami a Litwinami teraz Katarzyna Gujska i jej gość. Trójka na kresach. Trójka na kresach, Katarzyna Gujska, witam bardzo serdecznie. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, który rozpoczął swoją działalność w 2001 roku, został właśnie rozbudowany. Instytucja zyskała nowe skrzydło, które uroczyście otworzyli premier Rzeczpospolitej Polskiej i pani premier Litwy. O tym, jakie znaczenie dla polskiej społeczności na Litwie ma ta placówka oraz o samej aktywności Polaków na Litwie, porozmawiam z panem Arturem Ludkowskim, dyrektorem Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Witam bardzo serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, ja od razu sięgam pamięcią, luty 2001 rok. Wówczas byłam na tym otwarciu Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Towarzyszyłam pani marszałek Alicji Grześkowiak. Zresztą pamiętam to wydarzenie doskonale, również dlatego, że samolot miał problemy. Musieliśmy wrócić do Warszawy, polecieliśmy innym samolotem, stąd też było opóźnienie w otwarciu, ale pamiętam, że to wtedy było bardzo wzruszające i bardzo, bardzo takie sentymentalne też, ja użyję tego słowa, wydarzenie. Dziś mamy nową odsłonę, bo tak jak wspomniałam, szefowie rządu Polski i Litwy otworzyli nowe skrzydło tego domu. Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest największą placówką kulturalną poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i to chyba nikogo nie powinno dziwić, ale panie dyrektorze, to, że premierzy Polski i Litwy razem otwierają Dom Polski, Dom Kultury Polskiej w Wilnie. To też wskazuje na to, że to jest po pierwsze bardzo ważna instytucja, a po drugie, że chyba sprawy w relacjach polsko-litewskich idą w dobrą stronę. Znaczy ja tak jak panie doktor daleko pamięci nie sięgnę, bo niestety nie byłem na otwarciu w 2001 roku, ale tam mi wydaje się byli wicemarszałkowie Senatu chyba i litewskiego Sejmu, pan Ryszynas chyba był. Także widzimy, przez te 20 lat ranga nie zmalała, a chyba raczej wzrosła, bo przy wmurowaniu kamienia węgielnego, rozpoczęciu budowy 2 lata temu też było przy obecności 2 premierów Litwy i Polski. I tak samo nas cieszy, że było tak samo zakończenie budowy przy udziale premiera Rzeczypospolitej pana Morawieckiego i premier Litwy Ingridy Szymonity. Przy tym trzeba dodać, że oprócz tego było kilku ministrów. Byli ministrowie z ramienia Rzeczypospolitej, pan minister Dworczyk, pan minister Dziedziczak, chyba minister spraw zagranicznych, byli tak, ministrowie pan minister kultury Mularczyk Litwy. Również, z tego ale co tak pamiętam. Samo cieszę, że byli ministrowie Litwy, minister kultury, pan Kerry za trzecim obowiązkiem, pani Ewelina Dobrowolska, minister sprawiedliwości, było kilku wiceministrów, resortów. Także widzimy, jak pani redaktor podkreśliła, że ta ranga tej naszej instytucji, mam nadzieję, że wzrasta. I to, co podkreślali premierzy, że my staramy się być takim swoistym mostem, pomostem współpracy polsko-litewskiej i tak samo działalności tutaj naszej polskiej mniejszości, bo ta działalność nasza trwa już ponad 20 lat i teraz jak kogoś spytać, co było do Domu Polskiego, to tak nikt nie sędzi pamięcią, bo faktycznie większość imprez tutaj naszych polskich na Litwie odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. A jak ktoś powie, co robiliśmy z 2001 roku, też działalność była szeroka, ale jakoś gdzie to było, ciężko wyobrazić. I my staramy się być otwarci na wszystkie propozycje, na propozycje naszych organizacji społecznych, które mają siedziby, którzy nie mają siedziby. I drugie, nasze działalność staramy się nie stworzyć takiego też swoistego getta, że tylko tutaj Polacy mają wstęp. Jesteśmy otwarci na wszystkie przedsięwzięcia i ogólnomiejskie. Teraz były Dni Gdańska na przykład w Wilnie, to część imprez odbywała się u nas, ale inne imprezy ogólnolitewskie. Panie dyrektorze, pan wspomniał o tym, że państwo są otwarci, część polskich różnych organizacji i różnych instytucji, tak chyba też można powiedzieć, ma swoją siedzibę w Domu Kultury Polskiej. Są takie, które są, rozumiem, gościnnie, ale to w takim razie ile tam różnych przedsięwzięć takich, ile organizacji funkcjonuje albo na stałe, albo od czasu do czasu w Domu Polskim w Wilnie? Organizacje tak faktycznie, które mają siedziby, można podzielić na 3 rodzaje. Pierwszy rodzaj ci, co działają jako organizacje stale biurowe, takie na przykład jak Związek Polaków, Zarząd Główny, którzy non-stop są jak macie szkolne stowarzyszenie nauczycieli, stowarzyszenie prawników, są organizacje, co przychodzą jakby powiedzmy do pracy społecznej wieczorami, to przede wszystkim dwa teatry, zespół Wilię, Garcerze, inne organizacje i są organizacje, które przychodzą na spotkania takie powiedzmy cotygodniowe albo dwutygodniowe, na przykład Instytut Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Naukowców, inne organizacje. Także są trzy rodzaje, plus do tego są powiedzmy instytucje, organizacje, które nie mają siedziby, ale czasami organizują imprezy u nas. Panie dyrektorze, ale z tego, co pan mówi, to jawi nam się obraz rzeczywiście bardzo dużej aktywności Domu Kultury Polskiej. Proszę powiedzieć w takim razie, jak ważny jest, jak ważna jest ta instytucja dla polskiej społeczności, ale też w kontekście zachowania tożsamości polskiej? Znaczy, to pytanie bardziej trzeba zadać tym, co do tego Domu Polskiego przychodzą, bo nasza funkcja, i to było od założenia, bo przyszłam do pracy też dość dawno, ale nie od samego początku, nasze zobowiązania były takie jakby trzy kierunki, trochę sprzeczne z sobą. Bo jeden, tak jak nazwa wskazuje, prowadzimy działalność kulturalną, ale tak częściowo. Druga, to jesteśmy administratorem tych właśnie siedzib albo pomieszczeń organizacji społecznych. I trzecia, co jest taka, była zawsze najważniejsza, byliśmy instytucją samofinansującą się. To musieliśmy zarobić środki i na utrzymanie tego obiektu i tak samo na dofinansowanie działalności organizacji. Bo faktycznie organizacje pokrywają tylko koszty mediów swoich pomieszczeń, a te imprezy, co robią niebiletowane na przykład w sali koncertowej czy w salach konferencyjnych, my pokrywamy wszystkie koszty związane z tym wydawnictwem. Także wymaganie środki. A to, co pani redaktor powiedziała, ile było imprez, to teraz tak ciężko powiedzieć, bo bardziej trzeba porównywać do tego okresu przedpandemicznego. Bo do okresu w 19 roku przed pandemią w ciągu roku odbywało się takich różnych koncertów, spotkań, jakichś prób i tak dalej, ponad 1000. Także mam nadzieję, że stopniowo do tego okresu przedpandemicznego powrócimy. Można powiedzieć, że drzwi Domu Kultury Polskiej w Wilnie się nie zamykały i to bardzo dobrze. Panie dyrektorze, ale to jakby, bo pan ma bardzo ciekawą perspektywę. Właśnie kieruje pan tą placówką, placówką bardzo ważną, placówką, w której się spotykają różni Polacy i też z Litwinami, ale też ludzie, którzy zajmują się kulturą, jedni zajmują się trochę bardziej polityką, inni dziennikarstwem. To jest bardzo, bardzo wymieszane środowisko. Jak pan patrzy na relacje polsko-litewskie na przestrzeni, no powiedzmy, tego ostatniego roku? Ja specjalnie zakreślam ten ostatni rok jako taki rok, czas wyjątkowy, dlatego że jesteśmy w nowych realiach, jesteśmy w realiach wojennych, zarówno Polska, jak i Litwa jest niesamowicie zaangażowana we wsparcie walczącej Ukrainy, walczących Ukraińców. Więc to jest też czas, który nas pewno bardziej na siebie otwiera. Ja nie wiem, czy pan to zauważył, czy też może tak nie jest. Może ten proces otwierania się i takiego lepszego dogadywania się, powiem kolokwialnie, Polaków i Litwinów zaczął się wcześniej i ten rok, no już nawet więcej niż rok wojny, jest takim czasem jego intensyfikacji. Ja jestem jednak zdania, że ten okres ucieplenia i poprawienia stosunków polsko-litewskich zaczął się wcześniej, gdzieś mi wygląda tak jak 5-6 lat temu, to jeszcze za byłego rządu, bo faktycznie chyba po 12 roku, gdzie były przyjęte poprawki do kontrowersyjnej ustawy o oświacie, faktycznie w relacjach polsko-litewskich taka była zimna wojna. Bo pamiętam też, że minister spraw zagranicznych pan Sikorski oświadczył, że jego noga nie stąpi w Wilnie, póki nie będzie zmian. I czas pokazał, że ten okres zimnej wojny to chyba miał chyba dobrych 6 lat na... Nie było stosunków po prostu polsko-litewskich, takie zamrożone, ale to na nic nie wpłynęło, bo po prostu nie były rozwiązywane problemy ani mniejszościowe, ani tak samo relacje polsko-litewskie, ani problemy, powiedzmy, jakieś ekonomiczne. I dopiero jakich 5 lat temu ruszyły pytania, zostały rozwiązane, pamiętamy, już to wszyscy zapomnieliśmy, że były spore problemy Mazejki Nafta, to Orlen, co należy do Orlenu, spółka naftowa miała problemy, bo były rozebrane tory kolejowe. Ten problem doszedł nawet chyba do sądu europejskiego. Te problemy zostały rozwiązane ekonomiczne. Stopniowo polepszały się relacje międzyrządowe i cieszę to, że teraz mamy już drugi rząd w Litwie, a relacje są dobre. Sytuacja wojenna tylko mi wydaje się jeszcze bardziej pojednała nasze, powiedzmy, kraje i zjednoczyły, bo mamy wspólnych wrogów i mamy wspólne relacje. I jasnie widzimy, że po prostu Litwa-Polska są na siebie wskazanie i poza tym zaczęły być rozwiązane problemy mniejszości polskiej na Litwie, które nie były ruszane 30 lat, bo nie tak dawno, 2 lata temu zaczęła przyjęta ustawa, nie do końca może zaskakująca mniejszość polską, ale opisowni nazwisk, gdzie można pisać i DBLW, i ten Czesze i tak dalej, dwuznaki, za wyjątkiem znaków diakrycznych. Zostały wprowadzone to, co dawno polska mniejszość zabiegała o wprowadzenie, w tym roku już będzie próbny egzamin z języka polskiego. Także widzimy, mimo to, że zawsze, jak podkreślano, władze niby są konserwatystami, są miejscem przychylni mniejszości polskiej, ale widzimy, że te relacje są coraz lepsze i międzypaństwowe, i są stopniowo rozwiązane problemy mniejszości narodowych. Mi wygląda, że też tak samo został przedłużony termin zwrotu ziemi lasami. Myślę, że jak wszystko pójdzie dobrze, to gdzieś w ciągu roku reforma rolna mniej więcej też dobiegnie końca. Panie dyrektorze, a jakby jak pan patrzy no, na przestrzeni lat, ale też i na współczesne czasy, szczególnie współczesne, na właśnie problemy, które powodują te spięcia pomiędzy Polakami a Litwinami, które powodują też to, że Polacy na Litwie czują się w pewnym sensie osaczeni, dyskryminowani, bo część z nich na pewno ma takie odczucia, a z kolei być może część Litwinów czuje, że Polacy jakby nie do końca pogodzili się z tym, że to jest państwo litewskie, a nie państwo polskie, bo być może część z nich właśnie takie odczucia ma. Co jest największym problemem w naszych relacjach? Nawet mi ciężko powiedzieć, co jest największym problemem. Ja sądzę, że po prostu są już inne czasy, bo jednak bo zawsze jest tak, że powstaje nowe państwo, to było odrodzenie państwa litewskiego, automatycznie powstaje przy nowym moim pojęciu, w nowym państwie fala takiego nacjonalizmu młodego. I to bardzo odczuwalne było pierwszych 10-15 lat. Z jednej, z drugiej strony nieufność i tak dalej. Poza tym nie zapominajmy, że był na Litwie Związek Radziecki, gdzie język litewski był takim językiem drugoznacznym i mniejszość polska, tutaj zamieszkująca wszystkie tereny dookoła Wilna, słabo go znała. Były problemy językowe. Przeminęło 30 lat i w moim pojęciu, na przykład to, co został problem na Łotwie, gdzie spora mniejszość rosyjska, który znaczna część nie posługuje się językiem litewskim, takiego problemu na Litwie nie ma. Młodzież świetnie rozmawia w języku litewskim, świetnie go zna. Muszę przyznać z zaszanowaniem, że dużo lepiej niż ja skończyłem szkołę w 89 odległym roku, kiedy znałem dokładnie kilka zdań. Dlatego ten bariera językowa zanikła i po prostu widzimy, że no, idziemy tak milowymi krokami w stronę Unii Europejskiej i w moim pojęciu nie będzie żadnych ekscesów politycznych, pójdzie dobrze, bo coraz większa ilość i polityków litewskich rozumie, bo zawsze kiedyś podkreślałem, że problemy zaczną być rozwiązywane, kiedy politycy zrozumieją z jednej, z drugiej strony, że mniejszość narodowa, na przykład nie tylko Polska, ale inne, że nie są problemem państwa, a są ich bogactwem. Nie wygląda, że coraz więcej polityków to rozumie z różnych partii, dlatego mi wydaje się, że te relacje polepszają się, bo dlaczego Wilno jest takim atrakcyjnym miastem, że osoby, co trafiają do Wilna, chcą to zawsze wrócić? Dlatego, że jest wielokulturowe. Dlatego ta wielokulturowość jest bogactwem, a nie problemem. Panie dyrektorze, no właśnie, to nawiązując do tego, co pan przed chwilą powiedział, że to jest to bogactwo, które, że ta wielokulturowość, w tym obecność no bardzo dużej, bardzo licznej społeczności polskiej jest tym bogactwem, a nie problemem. Pani premier Litwy na otwarciu tego nowej części Domu Kultury Polskiej w Wilnie, można powiedzieć, że w zasadzie też to mówiła, że to jest to miejsce, które jest dedykowane polskiej społeczności, a polska społeczność jest niezwykle ważna dla państwa litewskiego. A to w takim razie, jak pan powiedział o tym młodym pokoleniu Polaków na Litwie, proszę powiedzieć też, jak jest w takim razie, bo to też jest zawsze problem, że to jest, trudno jest funkcjonować w takich dwóch tożsamościach. Trzeba je znaleźć jakiś złoty środek i sposób na to, żeby je połączyć. Jak w takim razie trwa polskość na Litwie, ale nie pytam o to najstarsze pokolenie, dla którego polskość no, to są jakieś wspomnienia, takie bardzo bliskie, czasami nawet wspomnienia z dzieciństwa, opowieści rodziców, więc to jest też inny rodzaj przeżywania tej polskości. Ale jak jest w takim razie z zachowaniem polskości w tym najmłodszym pokoleniu? Dobre pytanie. Ja raczej już jestem, należę do tych osób starszych, także mogę mówić o sobie, mi ciężko powiedzieć o młodzieży. Nie wygląda, że w pierwszej kuli to zaczyna się wszystko od rodziny. Jaki język używany jest w rodzinie? Od szkoły. I to jest bardzo ważne, zachowanie systemu szkolnictwa w języku polskim tu na Litwie. Oraz tak samo przez działalność właśnie młodzieżowo-społeczna, bo jest aktywnie działające harcerstwo. Są zespoły ludowe, co w nasze czasy, pamiętam 90. lata, bardzo wiele osób przeszło, bo teraz było mniej zespołów, teraz jest więcej, zespół Wilia, zespół Wilińszczyzna. Ale cały czas, przepraszam, ja wejdę w słowo, panie dyrektorze, cały czas te zespoły ludowe rzeczywiście cieszą się taką autentycznym zainteresowaniem młodych ludzi? Jeżeli te pory istnieją, mają zestawy młodzieży, znaczy, bo wiem, że chyba w Polsce raczej taka fala przemija. Ale na przykład ja pamiętam, że z jaką satysfakcją i zaszczytem braliśmy udział w festiwale folklorystycznym w Rzeszowie, organizowanych przez Wspólnotę Polską właśnie, to było takie coś wydarzenie. I bo zawsze mówią, nie wszystkich to może ciekawie, ale zespoły u nas jest i bardzo dużo. I praktycznie każda miejscowość ma swój zespół, mniejszy, większy. Oprócz tego jest chyba 5-6 zespołów takich praktycznie reprezentacyjnych. No właśnie, to w takim razie jak to utrzymanie polskości? Mówił pan o zespołach. No zespoły to fantastyczna sprawa. No ale to jest jakaś niewielka grupa, mimo wszystko. Bardzo aktywna, bo to znaczy, że tym młodym ludziom bardzo się chce i też zgłębiają wiedzę na temat kultury polskiej, bo to nie jest tylko tak, że się jest członkiem takiego zespołu, ale trzeba też zwiększać, czy zdobywać wiedzę i mieć pojęcie o tym w czym się uczestniczy i co się robi, ale czy w takim razie jest zainteresowanie na przykład cały czas przyznawaniem się do polskości, nauką języka polskiego, czy dostrzega pan wśród tego młodszego pokolenia taką też chęć, nie tylko gotowość, ale też chęć przyznawania się do tego, że są Polakami? Z tym różnie było. Myślę, że tak, bo nie ma żadnych teraz problemów takich, co było na przykład 30 lat temu, że jakieś tam istnawskie narodowościowo były polsko-litewskie, ale bądźmy otwarci, następuje też okres swoisty takiej globalizacji i asymilacji. Bo kiedyś było takie, odpowiem, takie ciekawe badanie, chyba 5-7 lat temu, wśród społeczności litewskiej, gdzie było stwierdzone właśnie statystycznie, że wyjść za mąż, czy użenienie się z Polakiem, czy innym przedstawicielem mniejszości narodowej w oczach litewskiej większości już nie jest degradacją społeczną. Może to dziwnie brzmi, ale to dopiero po 20 dobrych 5 latach niepodległości w oczach społeczeństwa to już nie jest degradacją. Na przykład, jak rozmawiałam, najlepszy wskaźnik jest tacy osoby, co grają na przykład na weselach, muzykanci, to oni mówili, że faktycznie 80% teraz marzeń jest mieszanych. Polsko-litewskich, rosyjsko-polskich, nawet niemiecko-litewskich i tak dalej. Także ta globalizacja symulacji następuje, to widać wskaźniki, że tam my jako mniejszość polską kurczymy się stopniowo, no bo jak są małżeństwa mieszane, z tym różnie bywa, ale ta liczba maleje, ale nie tak drastycznie, jak przewidują pesymistyczni, ale może nie tak dobrze, jak przewidują optymiści. Także na pewno będą zachodzić jakieś procesy. Ale ja jestem raczej optymistą, że jeżeli uda się zachować naszą tutaj polską kulturę na Wileńszczyźnie, oświatę, to nigdzie Polacy stąd nie przypadną. Panie dyrektorze, to ja jeszcze zapytam w takim razie o takich liderów polskiej społeczności, i bo przez bardzo długi czas był swego rodzaju monopol na reprezentowanie Polaków i nadal jest bardzo silny związek Polaków na Litwie i to też można zrozumieć, że właśnie w tych procesach, o których też pan wspominał, tego starcia z takim nacjonalizmem litewskim, Polacy chcieli mieć swoją własną reprezentację, chcieli się jednoczyć, chcieli się poczuć silni razem wobec tych wrogich działań. I to jest całkowicie zrozumiałe, ale dziś też widzimy, że Polacy stają się znaczącymi, wpływowymi działaczami samorządowymi, politykami samorządowymi, ale również na szczeblu krajowym, litewskim, ogólnolitewskim, również będąc przedstawicielami bardzo różnych partii. Jak pan z kolei patrzy na to zjawisko? Znaczy, tak jak pani redaktor powiedziała, że na pewno jest spory procent w polskiej mniejszości, co podtrzymuje akcję wyborczą Polaków na Litwie, który jest przedstawicielem właśnie politycznym Polaków, ale tak samo coraz więcej Polaków, to rozbierze udział w działalności litewskich, ogólnolitewskich partii. I to, co na przykład było spotykane jeszcze 10 lat, albo już nie mówię 15-20 lat temu, kiedy faktycznie te osoby, powiedzmy, przedstawiciele mniejszości byli w tych partiach, tak powiedzmy, tworem obcym, albo na przykład przy wyborach w ramach rejtingowania zazwyczaj spadali, to teraz można powiedzieć, że po prostu już nie są po prostu tak w dół, a raczej w górę, bo to z pierwszym wypadkiem takim był wypadek pani minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej, która startowała z partii Wolności i w rejtingowaniu partii nie tylko, że nie spadła, ale chyba kilka miejsc wzrosła w liście, została postem i teraz jest ministrem. Podobna sytuacja była, bo na przykład w samorządzie rejonu Wileńskiego w drugiej turze startowało dwóch Polaków było. Właśnie przedstawiciel akcji wyborczej partii socjaldemokratycznej. Wygrał socjaldemokratycznej partii, za którego w większości głosowali Litwini. Także ja kiedyś mówiłem, że po prostu jak problemy zaczną być rozwiązane w mniejszości narodowej, to niestety może stać się tak, że po prostu partia narodowościowa z czasem będzie po prostu, powiedzmy tak, niepotrzebna i Polacy będą brali aktywny udział w partiach ogólnolitewskich, o ile ich poglądy w stosunku do mniejszości narodowych będą bardzo pozytywne. Ale to chyba też dobra wiadomość, bo to też większa paleta, szersza paleta wyboru dla polskiej społeczności, ale to też pokazuje, że polska społeczność, przedstawiciele polskiej społeczności są wpływowymi osobami na Litwie i to w różnych gremiach, więc to jest chyba dobra wiadomość, prawda? Jak pan na to patrzy? Tak, bo wśród Polaków jest masa dobrych naukowców, są lekarze, są nauczyciele, są politycy, dlatego ja sądzę, poza tym wszyscy widzą, że polska mniejszość jest bardzo aktywna, jesteśmy bardzo otwarci, także ja widzę raczej więcej pozytywnych rzeczy w przyszłości niż negatywnych. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, szanowni państwo, największej polskiej placówki kulturalnej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, był gościem Trójki na Kresach. Serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. I ja dziękuję. Katarzyna Gujska. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love you. skąd wzięli się Dmitrowie samozwańcy i ilu ich było. O tym między innymi w literackim cyklu Tomaszowi Zapertowi opowiadać będzie teraz jego gość. Trójka literacka. Zapytam teraz Marka Tellera, autora książki Fałszywi arystokraci, o drugie wcielenie Dmitra Samozwańca. Czy to prawda, że rozpoznała tego męża tak tragicznie i okrutnie potraktowanego przez bojarów, rozpoznała w jakimś obcym mężczyźnie nawet jego żona? Rzeczywiście 2 lata po śmierci Dmitra Samozwańca pojawił się tak zwany Dmitr Samozwaniec II. Używano też określenia Łże-Dymitr II. Nazywany też Łotrem Stuszyna, bo on tam właśnie osiadł, tam miał swoje obozowisko. I tutaj faktycznie była taka sytuacja, że Maryna zidentyfikowała go jako swojego męża. Też on podawał się oczywiście za Dmitra Iwanowicza, czyli tego syna carskiego, ale to nie było tak, że Maryna nagle zobaczyła w nim zmarłego ukochanego, tylko zobaczyła po prostu szansę, zobaczyła pewno szansę na powrót na tron, na ten tytuł carycy. No i to była z niej strony taka cyniczna gra, czy może nie tyle cyniczna, co walka pewna o przetrwanie, bo ona jako żona Dmitra była prześladowana, była więziona, liczyła na to, że on stanie się dla niej szansą na powrót, na jakiś lepszy los dla niej. No niestety tak się nie stało. Niestety, no dla niej oczywiście niestety. 2 lata po tym pojawieniu się Dmitr Samozwaniec II został zamordowany w nieco mniej brutalnych okolicznościach niż Dmitr Samozwaniec I, ale jednak też został zamordowany. Maryna miała potem dramatyczne losy. Ona tam związała się z atamanem Zarudzkim, z którym miała syna. Ona twierdziła, że miała tego syna z Dmitrem i nazywała go nawet bodajże Iwan Dmitrowicz, ale zakończyła tragicznie i jej dziecko też zostało zamordowane. Ona sama gdzieś została zamknięta, też prawdopodobnie zamordowana. Generalnie wszyscy związani z tą aferą Dmitrów Samozwańców kończyli w sposób naprawdę tragiczny. Pojawiali się też jeszcze ponoć jeden co najmniej, a prawdopodobnie 2 Dmitrów, ale nie zyskali już takiego posłuchu. To byli raczej w takiej formie ciekawostki, też już trochę obawiano się, myślę, wyciągania kolejnego Dmitra z rękawa, ponieważ te nastroje były jakie były. Ta zemsta, która potem jakby dosięgała tych Dmitrów, kiedy ich demaskowano, kiedy w końcu ci ich przeciwnicy zyskiwali moc, zyskiwali siłę, no była tak dramatyczna, tak straszna, że już jednak nie było trzeciego kandydata. Tak, nie chciano też. Potem były w ogóle jeszcze inne aferki pomniejsze, bo chociażby w Polsce był ten słynny Uba Szlachcic, który gdzieś tam jakimś przypadkowym zbiegiem okoliczności zaczął być podawany jako syn cudownie ocalony z kolei Maryny i Dmitra. I nawet ciąg dalszy nastąpił. Tak, rzeczywiście ciąg dalszy nastąpił, ale też jego losy też jakoś tam dramatycznie się potoczyły. Nawet był cały jakiś dokument wydawany przez szlachtę polską, żeby już po prostu do takich sytuacji jak z Łubą i z innymi nie dochodziło, żeby jednak uniknąć takich już prób przy powracania do tej sprawy Dmitra, która wielu kosztowała krwi, wielu kosztowała naprawdę dużo dramatycznych przeżyć. To teraz przejdźmy do króla Władysława Waleńczyka, syna Władysława Jagiełły. Wszyscy bardzo świetlaną przyszłość mu wróżyli, no ale niestety nie powrócił z wyprawy przeciwko Turkom, zakończonej spektakularną klęską pod Warną, w bitwie, w której ponoć poległ, ponoć jeden z janczarów nawet nadział na dzidę jego głowę uciętą. Aczkolwiek potem pojawiły się hipotezy, że to była jakaś mistyfikacja, że on przeżył, że po prostu nie mógł znieść tej klęski, tej hańby i gdzieś tam się objawił na jakiejś portugalskiej wyspie. Tak, tutaj rzeczywiście ta śmierć Władysława Wareneńczyka w wieku 20 lat była bardzo dużym przeżyciem, dramatem dla całej rodziny Władysława Wareneńczyka, zwłaszcza dla jego brata Kazimierza, który właściwie 3 lata zwlekał przed przyjęciem polskiego tronu, polskiej korony, bo gdzieś tam cały czas tliła się nadzieja, że jednak przeżył, też te relacje nie były ze sobą zgodne. Ta głowa, która rzekomo została pokazana, nie odpowiadała kolorowi włosów, barwie włosów, chociażby głowie polskiego monarchy, więc oczywiście rodziła się legenda, pojawiali się też oszuści. Już właściwie 6-7, czy może nie już, ale 6-7 lat po śmierci Władysława Wareneńczyka pojawił się taki oszust Jan z Wilczyny, który dosyć szybko został zdemaskowany. 15 lat po śmierci Wareneńczyka pojawił się szlachcic Mikołaj Rychlik, którego zdemaskowała sama Zofia Holszańska, czyli matka Wareneńczyka, zdemaskowała go jako oszusta. Ale były też takie historie niewyjaśnione, na przykład na Maderze wspomnianej tutaj portugalskiej, gdzie pojawił się mężczyzna zwany Henryk Niemiec, Henrique Alemão, który gdzieś tam był podawany jako domniemany Wareneńczyk. Też dostał ziemię właśnie na Maderze, tam spędził los. Nikt nie wiedział, kim dokładnie jest. Tam poznał kobietę, miał z nią dwoje dzieci, Zygmunta i Barbarę. Zresztą imiona nieprzypadkowe, bo nawiązujące do Zygmunta Luksemburskiego i Barbary Cylejskiej, czyli władców cesarza właściwie rzymsko-niemieckiego i jego żony. Więc tutaj faktycznie gdzieś wiadomo było, że jest to osoba jakiegoś szlacheckiego, rycerskiego na pewno pochodzenia, ale nigdy nie wyjaśniono, kim ten mężczyzna był. Określenie Niemiec sugeruje, że był jakimś raczej niemieckim rycerzem. Też imię Henryk, no też dziwne by było tutaj ta zmiana imienia, jak to wszystko by wyglądało, jak to ocalenie by przebiegało. Chociaż no gdzieś tam nawet Leopold Kielanowski, aktor i też taki z zacięciem badawczym, napisał całą książkę Odyseja Władysława Wareneńczyka, w której te wszystkie dowody przeanalizował, przytoczył. On wierzył. Wierzył w to, że to ocalenie jest możliwe. Też ponoć w Portugalii jest jakaś grupa, która faktycznie wierzy. Ostatnio ta historia została jeszcze wzbogacona za sprawą pana Manuela Rosy, takiego historyka amatora, który twierdził, że... Portugalskiego, tak? Tak, bodajże tak. Który twierdził, że jego synem Władysława Wareneńczyka był Krzysztof Kolumb, odkrywca Ameryki, który miał właśnie on być tym Zygmuntem, który później upozorował swoją śmierć i objawił się jako Krzysztof Kolumb. No są to dosyć dziwne, skomplikowane wywody, które raczej są bardziej taką zabawną ciekawostką niż mogą być traktowane w kategoriach realnej tezy podpartej niezbitymi dowodami, no bo takich pan Rosa z tego, co udało mi się przeczytać i dowiedzieć, nie posiada. Zresztą wątpię, żeby była jakakolwiek szansa na takowe dowody, bo no jednak jest to naciągana teoria, którą możemy tylko potraktować jako ciekawostkę, co nie zmienia faktu, że nawet historia Inny Benity pokazuje, że można nawet po bardzo wielu latach, no może tu w tym wypadku akurat nie 500, odkryć, że ktoś jednak przeżył, więc jest dla Wareneńczyka gdzieś tam jakiś płomyk nadziei. No ale takie karkołomne teorie, jak pan Manuel Rosa tutaj snuje z tym polską genealogią Krzysztofa Kolumba, no już mówiono wcześniej, że Amerykę odkrył Jan Skolna, więc też mieliśmy tutaj... To była 16 lat przed Kolumbem. Inna teoria też taka krążyła i chyba też krąży tu i ówdzie, a do rozmowy powrócimy. Trójka literacka. A w kolejnej rozmowie, w kolejnym odcinku Marek Teller, autor książki, przypomnę, Fałszywi arystokraci, wyjaśni genezy mitów o błękitnej krwi w żyłach Aleksandra Kostki-Napierskiego i nieślubnym synu króla Jana III Sobieskiego. I przyszedł czas na 48. już zapowiadany odcinek trójkowego miniserialu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Słychać coś? Nie, bo ciągle gadasz. Kupuję cicho. No coś tam się dzieje ewidentnie. Karaluch? Raczej coś większego. Fuj! A jak już odkręcisz kratkę, to co zrobimy? Może go wywabimy? Pójdę po przynętę. Co lubią szczury? Żelki? Batony proteinowe? No właśnie wszystko. Racja. Mojemu znajomemu szczur zjadł banknot 100-złotowy i nie mógł mi oddać. Czy ty jesteś głupi? No nie mogę. Dobra, cicho. Odkręcam. Mi chuchać w tył głowy. No bo jak wyskoczy, to lepiej, żeby tylko jedno z nas ucierpiało. Tu szczur? Nie widzę. Daj, ja zajrzę. Chrobotanie ustało, ale zapach jest intensywny. Miałem kiedyś zabawkę, która tak pachniała. Zajączka takiego. Pana Śmierdziucha, pamiętam. Tak, wyglądał jak prawdziwy. Tak realistycznie, że w nocy porwała go sowa. Tak ci powiedziała mama? Tak. A co? Było inaczej? Cicho, słyszę coś. Chrobota nie przybiera na sile. Cholera, zaklinowałem się! Co? No nie mogę wyjść! Ale widzisz coś? Zżera ci twarz? Jeszcze nie! Ale psujcie szczeliną jakiś pokarm na wszelki wypadek! Dobra, Steve, dość wygłupów. Bierz jego drugą nogę. Co robicie? Trzy, cztery... Chyba zwichnąłem miednicę. O, jak szanie! Wyłazi! To pociątko! Jaki słodziak! To pewnie dlatego utknąłem. Najwidoczniej mam alergię na koty i spuchłem. Biedactwo, no chodź, maleństwo. No, nie ty, Darek! Co my z nim zrobimy? Wystąpili Lidia Sadowa, Bartek Magdziarz, Antonina Żbikowska, Jakub Strach, Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Damian Kulec. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szelmiński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Za 6 minut godzina 23, audycja dobiega już końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam w imieniu Łukasza Szweda w poniedziałek. Dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Anna Regulska. Życzymy spokojnej nocy i do usłyszenia.